عاشقم من با تو عاشقم من تو با تو رقص آتیشم شعله میکشم من تو با تو آرزوی من با تو بودنه روز مرگ من بی تو بودنه من عاشق تر از پیشم دارم عاشق تر هم میشم با تو چون شبای خواب شراره آتیشم من عاشق ترم از تو دیوونه ترم از تو اگه مجنون مجنونی من مجنون ترم از تو منو در بوز قلبم کن نمیخوام عشق پنهونی برسیم زیر این بارو در این دریای طوفانی من بی تو نمیرخصم من بی تو نمیخونم نباشی در کنار من زنده نمیمونم عاشقت منم عاشقم توی تو با تو هم قسم ای همه کسم تو با تو آرزوی من با تو بودنه روز مرگ من بی تو بودنه من عاشق تر از پیشم دارم عاشق ترم میشم با تو چا شبای خواب چراره آتیشم من عاشق ترم از تو دیوونه ترم از تو اگه مجنون مجنونی من مجنون ترم از تو منو در بوز قلبم کن نمیخوام عشق پنهونی برقصیم زیر این بارا در این دریای طوفانی من بی تو نمیرقصم من بی تو نمیخونم نباشی در کنار من زنده نمیمونم من عاشق تر از پیشم دارم عاشق ترم میشم با تو چون شبای خواب شراره آتیشم من عاشق ترم از تو دیوونه ترم از تو اگه مجنون مجنونی من مجنون ترم از تو منو در بوز قلبم کن نمیخوام عشق پنهونی برقصیم زیر این بارم در این دریای طوفانی من بی تو نمیرقصم من بی تو نمیخونم نباشی در کنار من زنده نمیمونم